Der stikker et lille stykke af ham udenfor. I morgen inviterer jeg Cæsar ombord på min pragtgalej. Så sejler vi ned ad den hellige flod til paladset, og så forærer jeg ham det. På den måde viser jeg, at ægypterne ikke er dekadente. Ja, det er så, man tager det. Næste morgen ankom Kleopatra og Cæsar til paladset. Højt ærede Cæsar, klip båndet over! Nej.